Biliyorsun hayatımı, gitme bari yalanları. Anlatır kalbim benim, sensin canım benim. İçimde gömdüğüm hatıralar bugün gözümden akarsa. Gel rüyama canım benim. Gitme, beni böyle bırakma, çok yalnız hissediyorum elimde. Kalmadı hiç umudum, korkuyorum seni kaybetmekten. Gitme, yalnızım dünyanın içinde. Kapana sıkıştım belki de. Beni kurtarabilir misin kızım hemen? Aklımın her yeri yangın içinde. Gözlerimdeki yaşlara odaklanır. Gelir misin söyle benimle? Kurtar beni kızım ölümün eşindeyim. Bitirmek üzereyim her şeyi. Kendime dair ne varsa yok ettim. Çok soğuk hissediyorum. Bu dünya beni çok yaraladı. Elimden alırsın hayatımı. Gitme bari yalanları. Anlatır kalbim benim. Sensin canım benim. İçimde gömdüğüm hatıralar bugün gözümden akarsa. Gel rüyama canım benim. Elimden alırsın hayatımı. Gitme bari yalanları. Anlatır kalbim benim. Sensin canım benim. İçimde gömdüğüm hatıralar bugün gözümden akarsa. Gel rüyama canım benim. Elimden alırsın hayatımı. Gitme bari yalanları. Anlatır kalbim benim. Sensin canım benim. İçimde gömdüğüm hatıralar bugün gözümden akarsa. Gel rüyama canım benim.